الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا دينا الله جل جلاله دا سابقہ فودوا کی بل برخہ ذکر کئی چی اللہ جل جلال ہو فکم زمانہ کی چی دی پاس اولن دا اغا زمانے خلق پدی باندے دیو حکمت دا وجہ مطلع و خبردار پڑا انسانی او کئی و اللہ بلا کئی لدائی مشن داو چې زمون دا ملګری لاړ شي او خوراک راوړي او په دې باندې حکومت تل نه شي دا الله جل جلاله مصلحت دا او چې خلکو کې یو مسله کې اختلاف وو نو دا هغه مسلې د حل کول لپاره الله جل جلاله دا خلک په دې باندې مطلع او خبردار نو الله فرمایي وکذالک هم دا رنګي څنګه تا ته خبر در کو نو الله فرمای کذالک دارانګیا اثرنا علی مونږ خبردار کلو بدی باندې دغه خاری ولا خلق لیا لموج دی خاری ولا بدی مسله پوي شي ان وعد الله حق چې وعده د الله هغه حق ده چې انسانان په پاسي رست د دین جمل شي وَأَنَّ السَّاعَةَ او یقیناً قیامت دے لارائی وفی ندے پر عدلو کے حص شک نشتا اللہ اخکلی والا منگا کل خبردار کلو پا اغ وقت کی دا خبردار والی حکمت بیانی دا اللہ یو فعل او کار دا حکمت نخالی نی نا اللہ خبردار ام ذکر کلو اذ يتنازعون فاوخ کیچ دے خلق کو جگڑا کولا اختلاف کو بینهم پمس بلکی امرهم پمامله د خپل کی او مامله نه مراد اغه مامله د بانس بعد الموت مفسرین دې دې کی تفصیلی واقعیا لیکلیا والله علم تفسیری واقعیا دا ذکر به کړو بہرحال قران چې سو هم تاسو شکل دا حضرت تملیخا بازار تلل و خورا کی واقس دو او اگر پیسی ورک لنو چی خوراک والا پیسو تاو قتل لتے خوبی بار حال دا پیسی خود دی زمانی نی دا خود دنن ندیر زمانم مخ کی والا پیسی دی دا خود تا چی تا پخوانا خزانه مونتی دا او تا سرا خزانه دا او تا این دا خزانه مانه دا مونتی زمان خپلی پیسی دی بلته خولی تردی چی دا خبر شاید شو او بادشاہ خزانه کی نور پخوانه آسیکی میکی پرتیوی چیوی قتل نو دا یو خبر خدا معلوم شو چی دا اغا خلق دا زمانی دا دقیانوس بادشاہ ره او بل پخواب دا بادشاہانو خزانیوی نو چی کم دا دقیانوس بادشاہ پا زمانه کی دی پر ارشیو نو اغا وقت کی ا بادشاہ خویا دی اشتهاری مجرمان ګرځول نه دی نسبونه او د دې تعداد وغیرہ لیکلو چې دا سه خلق دی او د بادشاہت اشتهاری مجرمان دی واغ نوټس هغه ځان سره او خزانه کې نجوی کدل ناغه د دین نمونه وخد او یا یو کافرانو هغه وخت کې خوباز هغه په زور مسلمانان کړو نو چا په هغه کې او تن کې د دین نمونه او نسبونه او د دې تعداد او د غي واقعیا او محفوظ کړي و نو چې پته ولګي نو سړی زول راو خاطر پیسې ملي راو خاطر او بیا با چاحت بدل شو د کیانوس خوتل راغله ډیر زمانه تیر شو د دغه زمانه چې کم بادشاہ لیکي د هغه بيدوسیس نومو بيدوسیس خبرم ځان درنه بیا دغه زمانه وا او بیا هغه اهل توحید او دی عیسائیت زمانہ وا خو بیا هم خلکو کې غزول رش موجود نو چاوي حشر د اجساد شتاو چاوي نصر د ارواح او حشر دی په دې مسله کې تنازع وا اذ يتنازعون بينهم امرهم د دې خپل مس کې اختلاف او په دې مسله باندې چاوي حشر د اجساد حق دی او چا باغی کې وینه حشر مشر نشتا حشر صرف د ارواح د بدن او غیره پاسیدل هغه نشتا نو تواریخو واقعی لکلی جی بیدوسیز بادشاہ چونکہ نیک انسان انو پکر مندو چی اللہ جل جلال ہو دیدے کوم دا مسئلہ لکی تاٹ کپڑی واجو لے دشکو پڑی رہا بناستو پکیری بے کول اللہ تو دعا گانے بے کول دیدے کوم تحق مسئلہ کرش نو اللہ جل جلال ہو دغا دوران کے اصحاب کهف اگر اپاسول اپا دی کی دایو تن راگے او دا بادشاہ سرم لوشو خلقم پدیبانی پوشو چه کم ذات پده قادر ده چه دریسا و انها کالا خوب ورکولش او کم ذات پده قادر ده چه دریسا و انها کالا دروتین بغیر پایولش او کم ذات چه پده قادر ده چه دریسا و انها کالا بدن محفوظ ساتلش او کم ذات چه پده قادر ده چه دریسا و انها کالا بغیر ده چوکیدار حفاظت کولش او طول طاقتون ده بدن محفوظ ساتلش نو داسې ذاتم په دې قادر دی چې دا خوبم په شان د مرګ او د مرګ نه رستم سره د بدنونو پاسول کول شي. نو هغه مثلا د تنازع نه مراد مفسرین یو تنازع دره چې دی الله رسول هغه ټیم کې چې قوم په دې خبره کې تنازع کوله نو هغه الذي مثلا هغه الله تعالی او اهل کړه او تنازع کې ذهن کو الله لري چې کله دی بادشاہ سره دی ملاوشل نو بادشاہ بیا د دې سره به هر حال لاړو چې بادشاہ د دې سره غار ته ورسید او دې ورته دن نشل دې تر لیکاوي ورګه خپل ملګری خبردار کوم چې به چې زمونږ دشمنان واله ندی چې غار ته لړ به هر حال دې بیا و پاتشو نچاوی ندیو دیدیو چاوی نا دیو پات شوی دی نبادی ہوئی اللہ دی آگا ٹیم کی را پاسول چکم وقتی دی پدی خبر کی اختلاف خدا خبر صحیح ذکر نجوڑی گی دا تفسیر ذکر صحیح نجوڑی گی چدا خبر خو را پاسول مخی دی خدا خبر بیارست دا نسنگ دا آگئی دی را پاسول نا مخی مخی دی کی اختلاف ہو حالانکہ قرآن نمعلومی ندا کول آگا ذرا کمزور ہے او بازی د اختلاف پر پسیده چې کومه معنا ده الله دې موږ را پاسول په هغه وخت کې چې دی اختلاف کو په خپل معاملې کې هغه اختلاف د دې پسې کې نو هغه اختلاف رسد بیانېږي فقالو بنو علیهم بنیان چا وی په دې باندې یو بلډینګ جوړکې یو عمارت په جوړکې بتوري یادګار او چا وینا چکم مسلمانان و غیوی منگو پی جماعت جوڑو خبران زیان دارا کاتران و ایم دا زمون پا دین باندی و زمون نتختیر لی خلق لی او اغی دو دی توحید نمانو ناغیوی منگو پی بیلڈنگ جوڑو او مسلمانان و ایم دا نیکان خلق و نمونگو ور سر خواکی و جماعت جوڑو نیکان خلق دی چی سوگرازی خواکی آغا جماعت کی بای بال نو بازی مپسرین وائی دی اختلاف نمراد اختلاف پداغی کی دی خبرم زین درال نفقالو الله تعالی فرمایو او دوی فبنوا علیهم جوړ کې پدی باندې بنیان یو عمارت بطور یادگار یا یو عمارت د رفاه عام د پر سوق راځي نو دلته کې با د دې لیدول راځي نو دلته کې به ورځي او دلته کې به آرام کوي او دلته کې به ټیم تیری ورپسې جمله ربهم اعلم بهم د دې لفظي معنا خدای ربهم رب دې چې دې اعلم بهم هغه ډېر پوهه لري په دې باندې د دې جملې څه مطلب دی نباز مفسرین هغه مطلب ذکر کوي د دې دا مطلب دی چې دې پریکې نو خپل کې اختلاف اوچاوي دي زموږ په کوپر باندې بلډینګ باندې جوړ اوچاوي نه مسلمانان دي رسته توحید اختیار کړي نو الله تعالی فرمای ربهم اعلم بهم تاسو دې کې اختلاف مکوئ دا غي رب ته هغه باندې خپوي دي چې هغه په کوم خبره باندې او باندې دې باندې به موږ یادگار جوړو نه یادگار ده پاره هغه کې دې تحقیق کو چیارا دا دینا سبونا سو مدد سو رو خودیت سا حقیقی لارا نو معلوم شوی نو اللہ دا غی بارکی پرمائی چی دیوی بیلڈنگ با پی جوڑاو یادگار بلی کو خودیت پتا نلگی دا نو دی خبر اوکلا دا خلق و خبر اوکلا چی ربهم آلم بهم دا دی پا تفصیلی او حقیقی حال بانده صرف اللہ تعالی پویده چی دی مدد و نصب وغیرہ دا سو وکم علاقی سر تعلق ساتا نیو مانا داشو نو دا دو مانی مفسرینو ذکر کری ربهم آلم بهم قال الذین غلبو على امرهم قال الذین اویا کسانو غلبو على امرهم چی غالبو پخپل ماملہ کے پخپل خبر باندے پخپل ماملہ باندے بیدوسی سو دا غمل گری سے کبیات موحدین و حکومت را غلب ناغیوی لنتخذن علیهم مسجدہ قام مقامون بجولو دی باندې مسجدن یو جماعت تدی بجولو ینه د دی په خوا کې به یو جماعت جوړو د دی په خوا کې یو جماعت بجولو نو خلک ټول موجود دي کې اختلاف دي کې مختلف د چې د دوسیز بادشاہ بازی ملاقات هم نه شوی بازی وی ملاقات وسره شوی ده خو بهر حال د غزه کې د دی اختلاف پیدا شو په دې خبره کې لنتخذن عليهم مسجدا خامخادی موږ جوړو په دی باندې یعنی د دې خوا کې یو جماعت بیا دې کې یو مسلې لږه شوا کې په ځای پرې ده جماعت جوړول د قبر خوا کې دا څنګه نه یو خو په قبر باندې زیارت جوړول لږټ د نبی علیہ السلام د اسلام د قبر نوالي علاوه نور قبرونو باندې زیارتونه آلے لے گمبتون جوڑو لشران سیین نی دی خبرم زیان دارنا دا خبر خوزان لے قبر پا خولم سیین نی دی چونکول وغیرہ دا ٹول سیین نی دی او دا قبر پا خواکے جماعت جوڑو نباز اغد و جواز سائل دیو دلیل کی دا آیات ذکر کئی لنتخذن علیہ مسجد دا اللہ دا غیش شرع من قبلنا دا شریعت یو خمخ کے شریعت خبر ذکر کلا او کله چې قران کې الله د مخ کې شریعت او خبره ذکر کې او پاغي باندې انکار نه کیږي دا کار صحیح نه دی نو یې هغه زمنګ په دین کې جائز دی نو لہذا د قبر خوا کې کسوب زیارت لرازی مطلب وغیرہ او خوا کې جمعه په مستیم په مستقیم کې نو د قبر خوا کې جماعت جوړول هغه صحیح دی بعض علما د جواز کال او بعض علما و ان دي جوړول پکار تفسیر مزاری کې یو محدث کول ذکر کړی محمد فاخر او داغا دلائلی ام ذکر کری دی چه جوڑول ندی پکار لکه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام وی زتالی گا حضرت علی سے نبی علیہ السلام لے گلے دا کبرونو دا اوچتو دنگو کبرونو وغیرہ روانو دا پارا او داغا یو شاگر دا علی سے بتاو زتا پاغا خبر علی گم چه نبی علیہ السلام زلے گلے علی سے بتاوی نبی علیہ السلام زلے گلے مما تاوی چه یو تمثال ام پریدا او یو دن قبر ام پریدا مگر اگر وانوا او ختموای مقبرو کې چې څه جوړ کړی دی هغه مور کا او ختمه کا نوې قبر کې مقبره کې جما جوړول څه نه دین دلیل هغه د ذکر کوي چې جابر نه روایت ده چې نبی علیہ السلام منع کړی دا چې قبر باندې شي جوړ نه کولې پرې په بلډینګ نشي جوړولې و ان یقود علیها من اکڑی ده پدی بناست نشی کوری. او درین دلیل ذکر کئی ده نبی علیہ السلام یو بل روایت تے امام بخاری کتاب الجنائز کی ذکر کرے چې نبی علیہ السلام ویلی لعنت اللہ علی الیہود والنسوارا دا اللہ لعنت تی پہ یہود و پنسوارا و باندے اتخذو قبور انبیائیہم مساجدہ اغی دخپل نبیان و قبرون نجومات نجو کڑی دی محادت عشر نحا پرمائی چی دینا پا منع کولیش نددی وجی بعض علماء اغد دیتا اللی چی قبر سرخواکم بہرحال اغا جماعت جوڑول اغا سی ندی خدا خبر محدوش تا دا دی حدیثون استدلال ذکر سی ندی چی نبی علیہ السلام پایی بانی لانت ویلی دی چی اغی دخپل و انبیاء و قبرون و جماعتون نیسلیو نا اغی بوتا موسکو لکه بل حدیث کې سپار اغلی دی نبی علیہ السلام ویلی تجلسو علی القبور ولا تسلو الیہ قبر باندې مکه نه او مکه قبر طرف ته موس کوي نو نبی علیہ السلام چې يهود بارک وي د حدیث دا مطلب نه دی چې خوا کې جماعتونه جوړ کړو اغه به د انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات قبرونو ته منځونه کول نو د دې نه مننه د دې علماء فرمایي دا کوم حدیث چې ذکر کوي بعضی محدثین نو د قبر خوا کې جماعت ځان له جوړول چې ته قبله ته موس کوي جماعت کې دن موس کوي اغه ځان له مسله ده پدې کې سکرحت مرحت اغه نشته بهر حال آیات نه دا استدلال باغه باندې کمزور هون ته دلیل اغنی سلی بیا دا خبره اندل دګی یاد اوساده چې دوی سره د خلکو ملاقات شوه دی او غن دی شي بعضی وی بيدوسیز بچا سره ملاقات شوه دی بعضی وی نه دی شي دنه لړل او پات شو خبره نه اندل والله تعالی علم علم وتم قران دوم روي چې دوی په خبره کې اختلاف شو چا وی جماعت جوړو او چا وی دلته کې یادګار جوړو صحیح شو بیا موجوده نیٹ باندې شبکې باندې چکم زایونه ملاویږي مختلف اوس زایو زنه ملاویږي ډیر اوس زایونه ورګړي دي خبره نه انداله په نیٹ باندې چې سابقہ پر کې داږي زایونه ورګړي علما ورتزي وغيرها وغيرها خلق ورتزي زنانه ورتزي د تصویرانو باسي امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه دا غرم چاته معلوم نه دي او هغه د عجیب زنه استلال کړي هغه د دې زنه استلال کړي وی اللہ جل جلالہ ویل دی چی لویت و لعت علیہم لولیت منہم ترارا کچھر ات پدی بانی اطلاع حاصل کی دا غزین خبر شی نتب اون پتی اختتختی او دو یرین بڑک شی او یا ہر مخاطب تیویلی دی حبرم زندالا کستا اطلاع و خبرداری شو جی دی زیکی دا کسان دی نو ورت لخو سکستا اغا خبرداری او اطلاع چی دی دا غزین بتی تیختکے ناوی دا سمر خلق چوی زی لڑم واتا و دن نبکی دا اس تصویرانو باسی خلد ہے کیاو زی بلزی خواکی ورسر جماعت تے دن نبکی واتا دانچی دا مڑو پرتی دی آوی دا حیر کی دا سابقہ حب ندی زکا اللہ پیغمبر تاویلی چی تب دا غزینا اطلاع داخری دل خپری دا اطلاع سر و پتا باندی یار راشی چی خبر داری وشی و دا موجود سمر غارونا اگا چی دی یا دروم علاقی کی دی یا غرناتا کی دی یا نور علاقو کی سابقہ فر غارونا و تاویلی چی ندی باندی حس کوی دلیل نشتا بلکہ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ داغی نپی گڑی دا خبرم زیان دانا زکر تاستو احبازی خلقو ہی ویڈیو کی جدا سابق آف والدی خبرم زیان دانا ندی یکینی اغا ندی یکین سرا اغا نشو ویڈیو وَكَذَلِكَ اُمْدَارَنْگِ اللَّهَ فَرْمَيَا ثَرْنَامُ مُتَّلِقْلُو خَبَرْدَارُمْ قْلُو دَخَرِي وَلَا عَلَيْهِمْ پَدِي بَانْدِي لِعَلَمُو چِدِي پُوِشِ پَدِي خَبَرَا اَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّو چِ وَعَدَ دَ اللَّهَ تَعَلَى دَ بَعْد بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌ دَ حَقَ دَ وَأَنَّ السَّاعَةَ وَيَقِينًا قِيَامَتْ جِدَ لَا رَيْبَ فِيهَا نِشْتَ دَ شَكْرَاتْ لَوْ دَدِيكِ اس پاغا وقی یتنازعونا اللہ امرا پاسول اس پاغا وقی یتنازعونا بینهم چی دی جگڑ کولی باسی کو بینهم مصفل کی امرهم پما ملخ پلکی او تس نمید اللہ هر گر کی یون سمر حکمت نی یو دې محفوظ کړ د بادشاہ نه یو حکمت خو به پر اوستاره مې ور او دې حکمت دا چې را پسولې نو مې په دې حکم مسله حل کړه نو د الله جل جلال هو یو کار د حکمت نه خالی اغه نه نو دا بل حکمت الله به نه اس باغ وخت کې تنازعونه چې دې جګړه کولا اختلاف کو بینهم پمسفل کې د خاروالان امرهم پمامل خپل کې نو فقالو وی دوی اوونو علیهم بنیانا جوڑ کے پتی باندے بنیانن یو عمارتو ربهم عالمو بهم اللہ پرمائی ربهم رب دوی چی دے فالون کے دوی چی دے عالمو بهم دیر خپوے دوی باندے قال الذین غلبو على امرهم ویا کسانو چی غلبے کڑی واپ ماملخ پل باندے لنتخذن علیهم مسجدا لنتخذن خام خامن بجولو علیهم پدی باندے یعنی ددی نزدے مسجدا یو جماعتو یا اللہ والین یا خرنا خرین یا اللہ قوت المتین یا رحمد ساکین یا اللہ السلام افیت براتا نسیب یا اللہ خیر برکتا نسیب دنیا خیر درسوانا مسئل کامل شریعت بانی مروان کیا اللہ ترازی شو صلی اللہ علیہ وسلم.